أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. پڑی آیات کے اللہ علت دا نسخ ذکر کئی نسخ دیتے ہوئے لکھی گی چدیو حکم بزے باندھے اللہ بل حکم روڑی نواغیو پہ استحباب باندھی بریدی او دا بل فرشی واجب شی. علت دا نسخ ذکر کئی بدی آیات کی اور ربط دمخ کی سرداش ہو چمخ کے داغ کسان و تذکرہ اکھڑا چی بچا باندی دا شیطان غلبہ رسی گی اور مشرکان دی دوستی کئی دا شیطان سرا. نو اللہ وی صرف دا نا بلکہ پتا بے تیرا ظلم کئی تکیو حکم ذکر کی نو دیو پتا باندی اعتراض کئی چی دا خبر تا دا زان نکڑی دا. نو علت دا نسخ ذکر کئی اللہ فرمائی ویزا بدلنا آیتم مکان آیتن او کلچ بدل کو منگا آیتن یو حکم مکان آیتن بزید بل حکم باندی واللہ عالمو اللہ خپوئی گی. سیغد اس میں تبزیل ذکر کئی عالمو سپر لیٹیو ڈگری چوتا ہوئی واللہ عالم و اللہ خپوئی گی بما پاغس باندی ینزلو چرالی گی اللہ. قالو وائدوی انما انت مفتر یقیناً تی دزان جوڑو ان کے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیان ددوی نا نپوئی گی جاہلان دی. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ او کله چې بدل کو مونږه یو حکم په زید بل حکم باندې، یو حکم الله منسوخ کی او داغی بزی باندی اللہ بالحکم رو دیگی. لکڑوان دی سورے بقرہ کی لستی و پدی بانی منخ تفصیل کرو، ما ننسخ من آیت او ننسیها نعتی بخیر منها او مثلها، پدی بانی منخ تفصیل و وضاحت کرو پنسخا. او مثال کی منخ پیش کرو د سورے انفال اغ آیات چاول یو پلس باندیو، چیو مومن یو مسلمان بدلس و کافرانو سر جنگی گی، بیاروس تو اللہ دا حکم منسوخ کو او دلی پسے باندی اللہ بالحکم رو لگلو چوس یو پلس نا، بلکہ یو مومن او یو مسلمان بدل دو کافرانو سر جنگ کئی، نوز اغا یو حکم اللہ منسوخ کو او داغی پزے باندی اللہ بالحکم رو لے گلو. علم اللہ ان فیکم ضعفا، پوہو اللہ چی یقیناً پتاسو کی کمزور تیادا، کما نسخ والا بقر ایک سوچی نو در نسخی تفصیل منکڑو پا سور بقر 106 نمبر آیات کی، مانن سخ من آیت نمیسال کی منگ دغر سور انفال آیاتو نویلیو، اوز دا یو پا لس باندی چدے ندا منسوخ شوی ندے مکمل، بلکہ آغا پا استحباب باندی اللہ پری خودو، اوز کئی وطن در لسو سر جنگی کی ندا نچدے گناہ کئی، پوئی گئے بخبر ہوگا نا پوئی گئے، سوام خوشتا انفال تا اس کی توصل استیو سوام خوشتا، خود باند فرض او واجب سری چی دے با یو تن دا دو تن سر مقابل کئی، اس دا حکم اللہ سکو دا غی منسوخ کو. ندل تموی و ازا بدلنا آیتم مکان آیت، او کلا چی بدل کو منگ یو حکم پزید بل حکم باندے، واللہ عالم بما ينزلوا، اللہ خپویږي پاغه سب باندې ينزلوا چرالیږي اللہ، کم حکم چې اللہ منسوخ کی او داغي پځه باندې بل حکم رالیږي نو اللہ ته دړوان دینه پتوي، داغه موقی و ته پتوي، داغه خلق و ته پتوي. قالوا وایدی انما انت مفتر، یقینا ته د ځان نه جوړونکې. نبی علیہ السلام تو سلام بچی کلو فرمائیل چو خلکو دا حکم منسوخ شو دلی پزے باندی اللہ دا بل حکم رو لے گلو نا عغیب سویلی اعتراض بے کولو، اوی مخکرم دا زان نا خبری کڑی دا غستم دا زان نا خبرو کی، اصلہ یہ چا اللہ وی واللہ وی. قالو انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ زیاد د دوینا لا یعلمون نپویگی جاہلان دی، اکثر جاہلان دی نپویگی. اغیس وی دا خبر تر زان نکی، دا اللہ خبر نی دی، جواب کئی. قل او پیغمبر علیہ السلام نزل روح القدس، روڑے دے دے قرآن لرا روح القدس جبریل امین میر رب بکان طرف درمستان بالحق پہق سرا یا دید پانچی اخکانشی لیو سب بتل لذین آمنو دید پانچی مضبوط کیا کسان چی ایمان روڑو وو دنو ادایت تے و بشرا للمسلمین او زیر دید پارا دغان کی خودن کو دا اللہ کتاب تا قل نزلہ روح القدس وائے پیغمبر علیہ السلام تو سلام نزلہ روح القدس روڑے دے دے قرآن لرا روح القدس جبریل امین زرزان نہ خبر ہے نکو دا خو جبریل امین دا اللہ دا طرف وہی روڑے دا ماتا انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ زغ استاذو پرنگ انسان ما خو زمو استاذو ترمنز فرق دا چھ ما تا وحی کی گیا و تا استا وحی نکی نور دستاسو پرنگ انسان دل تموی روڑے دے دی قرآن لر جبریل امین. گور جبریل امین تو قرآن کی اشارہ کئی اکثر پر روح القدس سرا. پس سرا روح القدس سرا دار دے دو جنا چی جبریل امین ہمیش دا پار دنیا تا دا روح غذا روڑے دا او دا روح غذا سو اگر دا اللہ کتاب دا اللہ احکام انسان دا دو شیزن مجموع دا یو ظاہری غوخی وڈوکی دی بدن چوتا وی او یو دا انسان روح دے کلش دا دوان جدا شی بیاو تا سوک انسان نوی تش روح تم سوک انسان نوی او کلش دا روح دا بدن نوزی نو دا بدن تم بیا سوک انسان نوی بلکہ لاش وطا وی تو اگر خبر ہو کلش مڑے وطا وی اوز انسان دا دو شیزنو مجموع دا یو د انسان روح د روح چونکہ د دې تعلق د بره نه دی د روح تعلق د بره نه دی نو د روح غذا هم الله د بره نه راځي دویم د انسان بدن دی نو د انسان بدن چونکہ د زمکه نه پیدا لري د خور نه د خټ نه اصل خور او خټ ده نو د انسان د بدن د تربیت د باره د زمکه نه الله بندوبست کړي کل میوی رو باسی کل فسرن رو باسی کل یوش و کل بچ پوئی کہ جبریل امین ہمیش دا پارا دنیا تا دا روح غذا روڑے دا زکو تا قرآن روح القدس وئی میں رب بکر طرف دا رب ستانا بالحق دے دا پارا چی اخکارش دے سب بیت اللذین آمنو دے دا پارا چی مضبوط کی اگا کسان چی ایمان روڑے قرآن سلر آگلے رے سلر آگلے دے دا پارا چھے مومنان مضبوط کی ثابت داشو جی سرے پکریمو ویلو سڑے نا کلکی گی تیلے اسلام دائرے ترادن نشوے اس کلک بسنگ پاتے کی گی پدی ایمان باندے پدی اسلام باندے نا دا اللہ کتاب تا بکینے زکا قرآن راغلے رے دا ایمان دا مضبوطیا دا پارا لیو سب بیت اللذین آمنو اور صحابہ کرام ہم زکوئی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن اول من ایمان ازدکو بیاروس تو من قرآن ازدکو ایمان سا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نچاول ایمان ازدکو نبیان دا ایمان نروس تو من قرآن ازدکو او قرآن ازدکو دا سر پارا د ایمان د مضبوطیا د پارا زکه ویلی یثبت الذین آمن پویګه کړه دې د پانا چې مضبوط کی هغه کسان چې ایمان وروړ و هدن او هدایت ته یعنی کلکوالی او مضبوطواله و بشرا او زیره ده للمسلمین د پارا د غاڼه کی خودن کو د الله کتاب ته یا د پارا د غاڼه کی خودن کو د الله د یووالی مسلې ته وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِتَحْقِيقِ سَرَپُویګو مونګه بلې تراس وَلَقَدْ نَعْلَمُ او بِتَحْقِيقِ سَرَپُویګو مونګه انَّهُمْ يَقِينَنَدِي يَقُولُونَ وَايْدِي إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ يَقِينًا خُدلې دې د قرآن بَشَرٌ يَوْ إِنْسَان لِسَانُ الَّذِي جب دا غسڑی یلحدون الیہیم چی دوی میلان کی اغتا آجمی ان آجمی دا وہادا لسان عربی مبین او دا قرآن پا جب عربی واضح کرے ولقد نالمو پتا کی سر پوئی گو منگا انہم چی اقیدن دوی یقولون وائی دوی انما یعلمہ بشرن یقینن خودلے دے دتا دا قرآن بشرن یو انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مشفق په هر چا باندې به زړه خوږېدو او دا رنګه هر چا سره به احسان کولو خېګړه به کوله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا غریبانان ډیر خوښ یو لوهارو لوهار پیژنې کنه یهودیو اصلا اگر با دا اس بنی کار کولو نبی علیہ السلام تو سلام بلاڑو وزر بکین استو خبری اتری بے وزر کولی دید مکی مشرکینو اعتراض اکو چی دا قرآن دتا دا یهودی خی دا قرآن دتا دا یهودی خی دے اسی وی چیز دا اللہ پیغمبر نوز باللہ من ذالک اما تا جبریل امین وحی روڑی نا جبریل امین وحی روڑی و نا دے دا اللہ پیغمبر دے بلکہ دے دی یہودی سرکینی و دا دن ازدکی و مونگتے ہوئے انما یعلمہو بشر یقیناً خودلے دے رہتا دا قرآن بشرن یو انسان اس بم موئی کنا یو مرم مدرسو کی غیصہ بک نہ دے بے دے رکم مدرسے نا فارغ دے او دس رہ دا کم زی سند دے او استاد محترم کلا کلا وی وی زو سند تاسو لوم د دې د وجن نه درکو وی ما زره خه تیارې پرتی دي پنځ بیر نه وی ما روړې دي تاسو په نوم تیارې پرتی دي خو زه تاسو نه درکو وی زم پرې چې خلک د اعتراض کوي وی زین نو وی زکه ما ته پته ده چې زنا تر اوسه پورې ځان ته کامل نه وی ما چې راز کامل شو زه خو چې اوس هم څو کوئی پلان کیږي کې درس کیږي نو زه ول ځان رسوم چې ټکه خو به تیز دک اکثر وې زه د خپل ملګرو درسونو او ریدو لازم بهر و د پټ ولاړ او دې درس کوي او ستي او سو خبرې زد اکثر په دوره کې به ماشومان تقریرونه کول استاد محترم بو ته ناست او ریدل به وې پرې دو دوه خبرې به تیز دک نوی که تاسو لمی در کرد نو تاسو که هم سبا تکبر پیدا شی وای بجر مونگو سند وانگستو بس کشمیر هم فتح کو از ازستانه یو تپوس دا کو توی سند او دا مدرسه نفارغا او بکری صدیق رضی اللہ تعالی نو سرا دا کم زی سند او سرا سند سبای تاسو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو دا کم مدرسه نفارغا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہی سر دا کم زی سند وائے کن خبری کوئے کن سند بسرو او بل خبر تویر تازر سند نشتا راشد دین الوی سند شتا چی ما تا صفا قرآن پروت تیو زر صفا قرآن نلگی دین الوی سند شتا الحمدللہ ثم الحمدللہ یارا شتی را تر صفا قرآن نو آیا سند والا راولا او دل تبکینی و زبو تکینم او دل صفا قرآن ندیو را شتی پا دی قرآن کے جی کم زیرانے ما توائی دی دیزن شورو کا الحمدللہ سے بیرد شورو کو دین الوی سند شتا سر پا دین نکی گی جی پوز تورا کو ویز انگری سند واخلو بس پٹکی ہوا خوا نور کا پا قرآن پوئے گی او کا نپوئے گی خو بس لیسنس دی واغشتو امامتی تا مخ کشو چاندیو دخل کو ناخلو بس مزیو چرچی دیو بڑی او خار ست الواغانی دیو یون شیر دیو بل شیر ندی چاند قرآن خودو ندی سوک با قرآن بانی پوکر او ندی دا دی خل کو خیر اولٹو رو چو خل کو قبرون تا سجدی کوی عقیدیم تبا دی عمالم تبا دی راشه چی قرآن خود توقیم دا منز پا دی مانخم کم از کم پوکم چاہتی ہوئی خپل مشران ته وګوره پنځوش پیت کال عمر به پنځوش پیت کال عمر به اوی بچیر مونږ په خبره د پوښیو نوم دا استاد دی هم دا استاد دی چرته د کلمې په معنی پوکړي چرته د موس په ترجمه باندې پوکړي چرته قران وته خودلې یره وای ما ته سوکینی نه ته شروع کنه ګوره چې سوکینی کنه کینه ته شروع کنه ګوره بیا کنه خوستا خپل زړه نه کیږي خلک بس کیری دت او دې سره پتا به اعتراض کوي خپل هم چا د ټکه بیان نکو او پتا به مې اعتراض کوي او به یاره سند وزره نشته دا کو د مدرسې نه نه له بتانه کې مې او جاهل لګیا او امیر سے استاد سو عالم خو نه وي دی خو وي د سکول استاد دی اعتراض وکړو په امیر سے بعد او یاره دی خو د سکول استاد دی دی خو عالم نه دی استاد وتا غالبا ویلی والله علم کد وی نه ویلی وتا خو مونږ ته ویلی ما ته بیا دا خبر وک چې ستاسو مشر خو دې دوبه کې مونږ وسو وایو نو اسان جان مولوی صاحب ها اسان جان مولوی صاحب د سکول استاد وکړ نو لکه قریشه د سکول استاد وکړ هغه ته خو لوی عالم وی دا هغه باره کې خو دې اړو دونه ویلې چې هم د سکول استاد زما په ملګري دا اعتراض کې بلکه یو تن به لواري یو تن به کلولو چولې خرڅوي خو چې دی به قرآن پوهېږي نو ده ته به عالم نه وې عالم به ورته نه وې او بل داسې دی چې ځان له یو روټې هم نشي ګټلی ځان له شل دېرش روپۍ هم نشي پیدا کولی چې په خپلو لاسو باندې وګټي او صرف پټکې وهلی دی وته به ته عالم وې افسوس صد افسوس څومره ظلم دی وکړو نه دا اعتراضونه په تا باندې کېږي په نبیر سلام یې هم دی اعتراض کړه وایي دا قرآن جبریل امین تا ته نه دی راوړی بلکې دا ته د دې لوار نه زده کې د دې یهودي نه زده کې جواب یې الله کوي لسان الذي يلهدون اليه جب داغ سڑی يلهدون اليه چې دوی میلان کوي هغه ته اعجمیون جمیدان وهذا لسان عربي مبين او دا قران په جبا عربي واضح کړي تاسو وایئ چې ډېر دي سړی نه زده کوي د یهودي نه نو سترګې وخوري د یهودي ژبه خو اجمي ده د یهودي ژبه څه ده اجمي ده او قرآن په عربي واضح کړي نو د دواړو د ژبو فرق دی هسې لګیې چې را د یهودي نه زده کوي بل جواب ان الذين يقننا كسان لا يؤمنون بايات الله چی مان درونی پایا تون د الله باندې لا يهديهم الله خپل هم چاته قران اون خو یو زګي ود تجوید شروع کړي او چرته ود قرات شروع کړي او د غرنګي مدرسې شروع کړي او ماشوم کا میاش په لس روپے یو نه جنو د جمعات نه را شړي نمو یو ملګری ما ته وی زوی می جماعت ته لاړو نو وی چې څنګه لاړو وی واپس راولې کړو او وی جړلې وی ما ته چې ولې وی چې قاری صاحب وی چې لس روپۍ دروندل میاش پوره شوې ده لس روپۍ دروندل وی ما ولا د لسو په ځای شل ورکې وی ما ته چې ورشه دا ولا ور وی چې ماشوم راغو وی پرې غوستو وی زو په سر راغم وی ما ته چې قاری صاحب له گزاره کا ته په لس روپۍ په ځای ماشوم مال کور ته را لېږي او دې مالو او جماعت کې نه پریدي نه دکانداری ده کنه دکانداری کول شروع کړی ده وای وای را جی دیږي کې به مدرسه شروع کو دیږي کې به مدرسه کوې دکان به شروع کو یو بار دکان کې ناشته سودا خرسي او یو دن جماعت کې ناشته قران خرسي ان الذين يقننا كسان لا يؤمنون بايات الله چی مان رونی پاتون د الله باندې چی مونګم نچړو نو مونګ مچړې چی مونګم نچړو نو مونګ مچړې مونګ څنګه ار دې چی مونګ تاسو چړو چړو خو مونګ خالص لله په لاله لګیایو نم د چانه اوټ غختې دې او نم د چانه نوټ غختې رې او مونګ وایو ک مونګ لرا کوي جیب کې واچوي مونګ لې مرا کوي نم د نوټ غخته او نم د نوټ غخته او خالص د الله د رضا لپاره قران بیانو نو په مونږ ولې اعتراض نه کی چې کله وې دا عالم نه دی او د سره سند نشته او د سره دار تا سند غشته راشه چې تاسو د قران کې وکم ته مانو کو زه بتانو کما ان الذين يقننا كسان لا يؤمنون بايات الله او چې مونږ هم خلکو تعلم بیا وایو نو بیا خپکیږي خلکو ته بیا گیلی کوي زمونږ ملګري یاره وایي تاسو به مونږ اعتراضونه کوې هلکه مونږ سه اعتراضونه کوو خبرې ډېرې مه کوئ کینې خلکو ته به هم حلونه بیا ووایو شهر قرآن رحمت الله علیه کراچۍ کې تقلید ته نه پرېغوستو هغه ورسېدو یو ځای کې رپورټ وکړو بل ځای کې رپورټ وکړو یاره وایي دی به تقریر نه کوي دی به تقریر نه کوي ځینې خلک وو هغې ویل د شیخ صاحب ملګرو یو څو تنه کسان هغې ویل تقریر به کوي چې سټیج ته راوختو خلق و مخالفین چار چاپیره ولاړو وایي نه به کوئ نه به کوئ شیخ القرآن رحمت الله علیه ورته ویل وایي زه خو راغلی وم کراچۍ ته دې دپاره چې تاسو ته حلونه ویم تاسو ته حلونه ویم خو تاسو یې نه اورئ نو بس لاړ به شم دننه نو بر راکوشو چې راکوشو خلکو ته دا مینتونه شروع کړه نه جي او مونږ ته به حلونه وی او مونږ ته به اوس حلونه خامخا وی او نه داسې خو کېدی نه شي شیخ صاحب ویل نه تاسو وایه چې مه وایه نو به نه ویم نه نه وایي دا خو به راته وی شیخ القرآن رحمت الله علیه اوختو او دوه نیمې ګنټې تقریر وکړو او حلونه یې پکې شروع کړل چې خلکو دی دنه پټ کړي دي او دی دنه پټ کړي دي دا مسلې راته نه ده بیان کړې او دا مسلې ته نه ده بیان کړې او تقریر شروع کړو او شیخ القران رحمت الله علیه هم خډیرو جړل او خلکوم خډیرو جړل نمون کو کله کله حلونه بیا وایو نہ دے وہ یار جی بیا گلی کہ یار من پسی خبر گئی الگ زمون س کر دے چ من تا پسی خبر کو غلا م کو نہ خبر ور پسی نہ کو ہاں کہ غل غلو کی خام خابے تانے ترا وری دو ال تو ل تصویر مباسی و وی لگئی او یار دا غل دے چ چانہ سو س شی پٹ گی لار کی تی جیب ہوئی و تو وی راش دی تصویران کی او گورا دے گے غنو تولو تو وی گنا وی دا غل دے نہ ج تا غلا کڑی دو خود بر تا غل وایو نو چھے کم غلا نکے یو حق پرس دی مونگ داغی خادمان مونگ داغی غلامان یو ان اللذین یقیننا کسان لا یؤمنون بالآخرة بآیات اللہ چھے ایمان نرونی پایا تو ندا اللہ باندی دا دویم جوابو تب قرآن ایمان نرونی زکیت ترازو نکے لا یهدیم اللہ چرے توفیق بورن کی دویتا اللہ ولہم عذاب علیم اور دوی دا پارا عذاب بی درناک طالب چرے اللہ توفیق دے ایمان درنکی انما یفتری الکذب الذین یقینا جوڑی دروغ اغا کسان انما یفتری الکذب الذین یقینا جوڑی دروغ اغا کسان لا یؤمنون بی آیات اللہ چیمان نرونی پایتن دا اللہ باندی وولائکا هم الکاذبون او دا کسانم دیدی دروغ جن سو جواب آتے اکڑا اگی اعتراض یو کڑو ویدے قرآن دا یہودی نے اجدہ کئی سو جواب آتے اکڑا درے یو جواب جبو کے فرق دے داغا یہودی جبا جمی دا او قرآن پا جبا ربے کے دے واضح کے دویم تاسو پا قرآن ایمان نروڑے درم وولائکا هم الکاذبون و تاسو دروغ جنیے دروغ خبری کوئے من کفر باللہ چاچ انکار اکڑو باللہ پا یوالی دا اللہ باندے مم باد ایمانی پس دا ایمان خبلنا کلام اصل کے داسے دے من کفر باللہ چاچ انکار اکڑو پا یوالی دا اللہ باندے مم باد ایمانی پس دا ایمان خبلنا وشرحا بالکفر صدرن لاندے ہو گورے وشرحا بالکفر صدرن او پرائنیستاسی نخبلان او وشرحا بالکفر صدرن او پرائنیست کفرتان صدرن سی نخبلان فالیم غضب من اللہ نبدبانی غسرد طرف دانلانا ولہم عذاب نظیم اور دوید پارا عذاب بیلوی پوش ابھی من کفر باللہ چاچے انکار اکڑو پیو والی دا اللہ بندے من بعد ایمانی ہی پس دا ایمان خپلنا ایمان روڑے و بیا مرتد شو الا من اکرہا مگر ہغ سوک اکرہا چی زور پہ اکڑے شو الا من اکرہا مگر ہغ سوک چی زور پہ اکڑے شو وقلبه مطمئن بالایمان او زڑ دو مطمئن پا ایمان باندے کلکو پا ایمان باندے سا مطلب شو یوتن ایمان روڑے دے کلک معاہد دے خو یوتن پی زور اکڑو چی دا کفر کلیمو وای یوتن پی زور اکو چی دا کفر کلیمو وای یا علی مدد وای یا رسول اللہ مدد وای قبر تا سجدو کا قبر نا توافق دو آئے چی دا اللہ نا سیوا بلم حاضر و ناظر شتا بلم عالم الغیب شتا دا کفر دا کلمے پی پا زور باندی ویلا اس کا دا پا خلبانی دا کلمہ دا کفر اویلا خو قلبه مطمئن بالایمان خو زڑکی اغا عقیدہ پا خب پرتا دا زڑکی عقیدہ پا خب پرتا دا نو پا دا باندی اس گناہ نشتا پوئے گا بخبر ہو کنا پا دا باندی اس گناہ نشتا اس گناہ پا چا باندی دا پا آغا چا باندے کفر باللہ من بعد ایمانی چھے انکار اکڑو پا یو والی دا اللہ باندے پس دا ایمان خب اللہ کفر اکڑو ولیکن من شرح بالکفر او تصیل بخبلہ کر لیکن حق سوک شرح بالکفر صدرن چھے پرائنستا کفر تا صدرن سی نخبلہ خب رضا باندے او خب خوخ باندے کلی مد کفر ویلہ بلکل جیو بے ویمہ فعليهم غضب من الله نبدبان غسر ده طرف ده الله دیسو شو مغضوب علیہم شو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تا درست کو دے مغضوب علیہم شو دا اللہ پا غضب او غصہ کی گرفتار شو ولہم عذاب عظیم اور دوی دا پار عذاب بیلوی اخرت کے ولا لوی عذاب دے ذالک بیانم دا کلمہ دا کفر ولی ویلا نوس اغا وجہ ذکر کئی ذالک بیانم دا پدی وجبانی چی یقینن دوی استحب الحیات الدنیا غرو گنلو جند دنیا علال آخرت پا مقابل دا آخرت کے دنیا غرو گنلو دا دنیا دا جند دا غرو گنلو پا مقابل دا آخرت کے ایمان آخرت کے وہ منتصم ملوش خوار وی پا ہندوستانم خواری مونږ جوې څنګه دلته خواریو داسې مونږ د خپل قسمت معلوم دی الته بم خواریو راشه نو ځان خو دلته پوره کا کنه ځینې سړی داسې دنیا یې غوړه وګڼله په مقابله د آخرت کې وان الله یقینا الله لا یهدی القوم الکافرین توفیق نه ورکوي قوم کافرانو ته اولئک الذین دا هغه کسان دي توبا الله علا قلوبهم چه مور والد اللہ پا زنون دا دوی باندی و سمعیم او پا غوگون دا دوی باندی و امسواریم او پا سترگو دا دوی باندی و اولائی کا هم الغافلون او دا کسان اندی دینا خبران پا زنون والا اللہ مہر والا پا غوگون والا مہر والا پا سترگو والا مہر والا نبی آردی غریب کسا قصور تھے ہاں دلی غریب پا کسا قصر دے پویاو کنا اس دل جی دا پس رو مہر والو پا غوگونو پس ترگو نو دار دا دخپل عمل دا وجنا دا دخپل عمل دا وجنا چی دنیا سر از رو لگولو مشو پا دنیا کی او دا آخرت اگا جن اگے ہیر کو ملاقات دا اللہ اگے ہیر کو پری خودو نو چونکہ ددا بد عمل اوکو نو اللہ ددر دے بد عمل دا وجنا ددا پزڑو ددا پغوگنو اور ددا پسترگو باندے مہر لگول موٹر باہر ولاڑ دے یوتن دے اگل چل نورسی اوتا تا وہ یہ رمال چابی راکا تو دے لگا گورا چل ندرزی چابی مغوار ترامر اولی نرازی اور راک چابی تانا والی لاند جی گیڑ زان تا کلو کیو کینی گاڑے سٹارٹ کو دل چل نور جی گاڑے سٹارٹ کو او گیرے ور کو چواری کو مخامخ پا دیوالے ور وست گاڑے ہم خراب کو او ددخ پیم ماتش گاڑے ہو جنگو رو دیوال سرکا ددخ پیم ماتش ہو گاڑے ہم خراب شو خلق بس ہوئی اوی بچی را دی تن گاڑے نو ور کڑے نو خپی بے نوی ماتش ہوئی داسی با ہوئی که خلق با داسی وی که دا تن گاڑی تن نو ناس نخبی به نوی ماده شوی چه چل ندردلو نسل دی چلو نو چل ندردلو گاڑی تا که ناس دی نستا دا خپل عمل دا وجه نستا دا خپی ماده شوی ستا دا خپل عمل دا وجه نا ستا دا خپی ماده شوی نسو گاڑی بدنامو دی شو نسو دا گاڑی مالک بدنامو دی شو گناه را دیتن خپل دا چه تالا چل ندردلو نسل پا که ناس دی و روانو لدی گناہ دے تنم خپل دا اللہ وزر ظلم و زیادے انکو چی مہری ولو وحلو بلکہ دا سی اعمال شروع کرل چی داغی دا وجن اللہ ولو پسڑو پا غوگنو او پسترگو مہر لگولو زین ملگیر پکی نیو زکمی مثالو ویلے یعنی تفصیل بھی مامک کی کڑے دیں اولائکا هم الغافلون او دا کسانم دے دینا خبران لا جرمائی شک نشتان انہم چیقنن دوی فی الاخرت هم الخاسرون پا آخرت کے ہم دوی بی تاوانیان اللہ وی پلی خبر کے شک نشتان چی تب آخرت کی تاوانی سم این ربکا ترغیب اجرت تا سم این ربکا تو قرآن بیانے ہو دلتے سوک نمانی الٹا لا پتا بانی زورم کئی چی دا کفر کلیم ہوا یا خود ذاتی نا حجرتو کا کنا اس امائن نا ملک خدا تنگ نیس پائی گا دا لنگ نیس دا اللہ ملک تنگ نا دیو فقیر پخبو بانی شل نا دی زا بل جیتا لڑشا ثم ان ربک للذین هاجروا بیا یقینا رمستا د پاردا کسانو ا هاجروا چې هجرت وکړو میم بعد ما فتنو پس دا غنا چې زور په وکړې شو الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان او مغی ته اشاره کوي ثم ان ربک للذین هاجروا بیا یقینا رمستا د پاردا کسانو هاجروا چې هجرت وکړو میم بعد ما فتنو پس دا غنا چې زور په وکړې شو ثم جاهدوا بیا جهاد وکړو او صبرو او کلک شو په تکلیفونو مصیبتونو باندې جهاد موکو په تکلیفونو مصیبتونو کلک شو ان ربک یقینا رمستا میم بعد یا پس د دینا لغفور الرحیم خامخا بخونکی مې ربان ذات دی الله وی زبو د ټول ګناونه معاف کما بخنه بوته دا ګناونه ته پس معاف کی په هجرت باندې او بیا دې جهاد وکړو او صبر دې وکړو کلک شو په تکلیفونو مصیبتونو باندې نو الله وی ټول ګناونه به ته معاف کم لغفور رحیم مهربان ذات دی آئنده د نیکو اعمالو توفیق بدر کی خپل رحم او کرم بدر باندې وکي نور ان شاء الله بیا وایو ویم بیا لګه ستړی شو بس ته